vervolg van de eerste zijde van de band, liederen van het koor Maranatha in Manokwari, West-Iriam. Oh. volgen thans enkele voorbeelden van de wijze waarop men in solo de gamelan gebruikt voor het zingen van psalmen.